Egy nemrég publikált átfogó klímakutatás az eddigieknél sokkal inkább morális oldalról közelíti meg a globális felmelegedést, és ennek következtében számos új, elgondolkodtató előrejelzést ad. Történelmi adatok alapján az ember 29 fokos átlagos éves hőmérséklet felett érzi annyira élhetetlennek a környezetét, hogy el akarjon vándorolni onnan. Mindenképp rengeteg klímamenekültre kell számítani az évszázad végére. A szám 2 és 6 milliárd között változhat attól függően, hogy mennyire tudjuk addig visszafogni a káros anyagkibocsátást. Ha teljesülne a párizsi egyezmény 1,5 fokos célja, akkor fele annyi embernek kellene elvándorolnia, mintha a legrosszabb 3,6 fokos értékkel kalkulálunk. Utóbbi esetben a Föld lakosságának fele, azaz akár 6,5 milliárd ember kerül élhetetlen helyzetbe. A jelenlegi tempó, vagyis 2,7 fokos felmelegedés alapján a legtöbb embernek Indiában, Nigériában, Indonéziában, a Fülöp-szigeteken és Pakisztánban kell majd új lakóhelyet keresnie. Akár a népességre, akár a területre nézzük, a klímakatasztrófa fő elszenvedői szinte kivétel nélkül olyan jellemzően szegény országok, amelyeknek káros anyagkibocsátása sokkal kisebb, mint azoké, amelyek a legkisebb kárra számítanak. Egy egyszerű példa. 6 átlagos amerikai lakos ma a fogyasztásával annyi káros anyagot juttat a levegőbe, amely az évszázad végére 5 embert klímamenekülté tesz. A világátlag egyébként jobb, mint az amerikai, eszerint 7 mai ember fogyasztása miatt 2 ember válik klímamenekülté. Tök érdekes, nem rég küldött át valaki Facebookon egy videót egy Egyesült Királyságbeli képviselőről, aki előadja, hogy tulajdonképpen az Egyesült Királyság 2%-kal járul hozzá az ökológiai lábnyomunk emelkedéséhez, vagy a karbontöblethez, vagy nevezzük bárhogy is, és tulajdonképpen a szegény emberek és szegény országok állítják elő ennek a nagy részét. Gondolom, hogy őt földrajzi és nem megrendelői alapon osztotta le. Tehát persze fejlődő területeken készül az a rengeteg túlfogyasztott termék, amit mi ide megrendelünk. Mégis itt meg ugye azt hangzik el, hogy ott szenvedik el, ahol szegényebben élnek, és harmadik világnak neveztük őket eddig, miközben ott a legalacsonyabb a káros anyagkibocsátás, hiszen miből. És azt a következtetést vonja le ez a képviselő, hogy hát tulajdonképpen most plusz-minusz 2%, akkor tulajdonképpen mi miért is tegyünk semmit, rajtuk fog múlni, ők meg úgysem fogják akarni, mert abban a létminimumban nekik nem ez a legfontosabb dolguk, hanem a túlélésük, és a végén levezeti azt, hogy tulajdonképpen ezzel ők nem tudnak, nekünk meg fölösleges is foglalkozni, és egy csomószor az egész retorika arra fut ki, hogy az egyéni hozzájárulás, és ez az egyén az én vagyok, vagy az egyén a városom, vagy az egyén a nemzetem és országom, az fölösleges, mert az egészhez olyan keveset tesz hozzá, hogy állhatjuk is az egészet a fenébe. Hát nyilván egyrészt igazal, másrészt meg nem, mert minden nagy rendszer, Magyar Dávid. Minden nagy rendszer apró elemekből épül fel, és az apró elemek sokasága az minden nagy rendszer befolyásolni és mozgatni tud. Hogy más nem mondjak, az emberi tudatosság, ha azt mondanánk, hogy elégedetlenek vagyunk a pénzügyi rendszerrel, és holnap mindenki menjen be a bankjába, és vegye ki az összes megtakarított pénzét, vagy csak a fizetését, vagy akármilyet. Csak a postabankból. Akkor nem, minden, bármelyik bankból, mindegyikből, akkor egy hét alatt omolna össze az egész gazdaság, a világgazdaság kb. De csak ha tényleg elmennének az emberek. Elmenne, vagy nem, nem is kéne mindenki, 30% elmenne, akkor azonnal összeomlana a pénzügyi rendszer, rá összeomlana az ipari termelés, és egy hét múlva nem lenne közvilágítás. Tyler Durden kedveli ezt. Nem mondom, hogy ezt csináljuk, csak azt mondom, hogy milyen nagy hatása tudna lenni az emberek sokaságának, ha felfognák a kicsinységükben rejlő óriásságot, de nem fogják föl. És egyébként meg nyilván egy csomó álmegoldás, vagy ilyen pótmegoldáson törjük a fejünket, hogy például tiltsuk be a szívószálakat, az eldobható szívószálakat. Tök jó, oké, és akkor mi történik? Semmi. Igen, tehát... de kis lépésekkel kezdődik, tudod? De ez is most az van, hogy ez is egyetlen lépés. Na most, de tudod, úgy van, hogy ha nem tesszük meg a nagyon-nagyon messze, beláthatatlan távolságra lévő cél felé az első kicsiny lépést, ami persze szánalmas ahhoz képest, de önmagában a cselekvés, önmagában az, hogy mondjuk kivezetik a szívó szálakat, mint egy kicsiny lépés. Mégiscsak bizakodással töltheti el az ember, nem? Mert pontosan az, hogy most nézd meg azt, hogy ez mit okoz, vagy hogy, tehát mit tudom, ég a ház, ugye arról van szó, uh-huh. konkrétan lángol az egész lakóépületünk. Igen. És akkor azt mondjuk, hogy na most akkor mindenki hozzon egy pohár vizet, és most ezzel meg fogjuk oldani. Nem, szóval, nem fogjuk megoldani, de ez az eszmélésnek a nulladik lépése. És van egy olyan racionalitás benne, hogy okay. az egyszer használatos műanyagoknál kezdjük. Okay. Tehát nem a szívószál, ami kicsi, hanem a szívószál, amit eldobunk, és soha többé nem fog kellene. De maga, igen, pontosan a szemlélet, hogy nem a műanyaggal van a baj, hanem azzal a műanyaggal, amit egyszeri használatra gyártottak le, és amit mindenki eldob az egyszeri használat után. Jó, szerintem ugye ketté kéne bontani, mert vannak a műanyagok, tehát a műanyag szennyezés problémája, hogy jelenleg már az ivóvízben, meg a mindenben, itt a levegőben is vannak mikroműanyagok, és a másik a felmelegedés, és a kettő az tök külön út. És szerintem igen. most sokkal nagyobb probléma a felmelegedés. Nyilván. És persze nagy probléma az is, hogy delfinek, meg teknősök, meg mókusok, meg gólyák. Na, igen, ezt a mondatodat is ki lehet vágni, hogy igazolja valaki, hogy csak az egyik. Igen, de én meg úgy gondolom, hogy a globális kapitalizmus az igazi probléma, aminek aztán a tünete, egyik tünete a műanyag, meg a delfinek pusztulása a műanyag nyomán, meg a mikroműanyag, ami visszakerül a fogyasztási körforgásba, és kvázi a mi szervezetünkbe is visszakerül, és a másik tünete az meg a globális klímaváltozás, és hogy valójában, hogyha ezt az ősokot, ami mindezeket képezi, vagy okozza, vagy kiváltja, nem oldjuk meg kvázi a globális kapitalizmusnak ezt a mértéktelen növekedését, az anyagi és tárgyi feltételek, erőforrások mértéktelen felhasználását. Önmagában azt, hogy a bolygó erőforrásai végesek, viszont a GDP növekedés az meg mértéktelen. Ebből következik aztán mindenféle katasztrófa. Tudod, ahogy kifogyunk az erőforrásokból, a légkör oxigén-széndioxid egyensúlya is egy erőforrás, amiből éppen kihízunk. Ezt érzékeljük klímaváltozásként. Az óceánok is egy erőforrás, azt meg a műanyaggal szennyezzük. Ugyanúgy valójában tök ugyanaz történik. Minden erőforrást az emberiség, mint egy burjánzó rák, fölemészt, elhasznál, szétszennyez, és hogy valójában ennek a működésnek a válságát kéne megoldani, és az oldaná meg az összes többi tünetet. Na igen, nem csak ugye a kapitalizmus azért nehéz megoldani a kapitalizmus problémát, mert a kapitalizmus az a társadalmi rendszer, ami mindig mindenre kínál egy megoldást. Tehát azt mondja, hogy ha fölmelegedés van, akkor légkondi. Hogyha még nagyobb lesz tőle a fölmelegedés, akkor majd chemtrail-lel a légkör magas részeibe, mit tudom én, milyen anyagot szórunk. Egy hogy másik, ez most egy vendég, egy másik képregény univerzumból. Jó, oké, de a lényeg tök mindegy, bármi. Tehát, hogy már van ilyen elmélet, hogy nem tudom, milyen részecskéket kéne a magas légkörbe juttatni elég nagy tömegben, mert azok felfognák a földet érő napsugárzást, tehát kvázi olyan lenne, mintha felhő lenne az égbolton, és akkor csökkenne a földet érő sugárzás, és ezáltal a felmelegedés üteme. Tehát mindenféle ötlet van, a kapitalizmus mindenre tud. Ez a föld terraformálásra. És ezért nem lehet a kapitalizmus problémát megszüntetni, mert ő maga folyamatosan probléma megoldóként. Na, de akkor viszont ma a kapitalizmust, tehát tudod, akkor viszont a kapitalizmus a probléma. Akkor hát viszont majd ezt a problémát, majd ennek a civilizációnak a hanyatlása, bukása, és annak a romjain felnövő, kinövő újabb civilizáció fogja képezni, amelyik a kapitalizmusra mármint problémaként tekint, amelyik mondjuk nem ad emberi jogokat fiktív személyeknek, úgynevezett cégeknek, meg brendeknek, amelyek aztán halhatatlanok, de lelkiismeretük legalább nincs, büntetni nem lehet őket, nem lehet rajtuk számon kérni semmit, mert gyakorlatilag nincsen testük, amit fenyíts. Hát eleve a KFT, a limit, az LTD is arról szól, hogy valami nagy galibát okoztam, és akkor hátralépek egyet, és azt mondom, hogy hát a cég volt. Felfelé van a működésének korlátja, hanem lefelé, tudod, a felelősségének van felfelé korlátja, bár ez a cég felelőssége nem a tulajdonos vagy a felelős vezetőnek a korlátja. Akkor viszont ez a probléma, és akkor ezt a problémát kell majd megoldani. Az a következő civilizációnak a feladata lesz. Én se gondolom azt, hogy az a tény, hogy a szívószálat kivezetjük, és mostantól kezdve nem mínusz egy eldobható műanyag hulladék lesz, az majd ebben a civilizációban a kapitalizmus keretei között megoldja a klíma problémát, vagy a műanyag problémát. Amennyiben kivezetjük a szívószálat itt és most a következő civilizáció norma rendszere szerint kezdünk el működni, a következő civilizáció kánonját kezdjük el írni. Ez egy helyes példa, mert ez egy egyezménnyel szabályozott valami, és akkor nem kell, hogy ez az Egyesült Királyságbeli képviselő, akit a példában hoztam, ő játékelméleti fejtegetéssel forduljon a téma felé, mert amúgy teljesen igaza van, hogy ha csak mi tesszük hozzá a 2%-unkat, és mindenki röhög rajta, akkor teljesen feleslegesen éltünk egy más színvonalon, hanem akkor viszont menjünk együtt, összebeszélve, egyezményszerűen a pusztulás felé, és akkor közben legalább mindenki jól érzi magát magyarul, a halálba közben, tartó szerelvényen igen, legalább legyen zene és tánc. Nem az a forgatókönyv fog érvényesülni, hogy lesz egy kellemes délutáni hétvégi, nyári nap, amikor süt a nap, és az egész emberiség egy csapásra elpusztul, hanem az lesz, hogy évtizedeken át tartó lassú leépülés és borzasztó szenvedés. Tehát akár évszázadok. Lehet, hogy évszázadok, és a végén még maradni is fog ember, tehát lehet, hogy nem leszünk 12 milliárdan, hanem lesz mondjuk 500 millió ember, de valami pokoli szenvedés árán jutnak el oda, hogy megmaradjanak, és szerintem meg nem kéne ezt az utat járnunk. Tehát amikor azt mondja, hogy a mi 2%-unk nem ér semmit, és ezért engedjük el a francba, akkor azt gondolom, hogy nem, és megint József Attilát kellene idéznem, hogy kiterítenek úgy is. Tehát igenis, van egy erkölcsi iránytűm, és az szerint nekem kötelességem tenni a szerintem elkerülhető, csak jelenleg nagyon kis eséllyel bekövetkező. Muszáj hinni abban, hogy elkerülhető, mert ha elkerülhetetlen, akkor viszont a helyreállítási törekvéssel csak azt a szenvedési időszakot hosszabbítjuk meg. Tehát akár az is egy érvényes álláspont lehet, hogy gyerekek, akkor fújjuk nagyra, és robbanjon szét a lufi. Nem. De akkor meg azt jelenti, hogy dobjuk le a hidrogénból, mert nem szerint a szenvedés mértékét az igenis lehet csökkenteni. Szenvedés. És azért is gondolom, mert az ember megél a legszélsőségesebb körülmények között is, tehát vannak eszkimók Grönlandon, és vannak, hogy hívják, beduinok a Szaharában, az ember mindenhol megél a földön. Tehát nem azt kell gondolni, hogy élhetetlenné válik a föld, hanem arra kéne készülni, hogy egyrészt kevésbé váljon nehezen élhetővé, másrészt adaptálódni tudjunk. Tehát olyan technológiákat kéne kidolgoznunk, vagy olyan életvitelt, ami nem is feltétlenül technológia, igen, el kell engednünk egy csomó mindent, tehát dolgokat nem kéne akarnunk, hogy legyen. Az elengedésből vallást kellene építeni nagyjából, nem pedig hát csak néha megemlíteni. A vallások azok azt mondják, csak az emberek neve szerint élnek. A másik meg, hogy igenis fel kell készülnünk arra, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, ilyen dinamikus, kaotikus valami állapotok jönnek, amik ilyen forgatókönyvek szerint változhatnak, és ezekre készülnünk kéne. És befejezem utána, konkrétan Magyarország esetében például biztos, hogy nagyon fontos lenne rapidan elkezdeni erdősíteni, mert az bizonyított, hogy ahol sok fa van, sok erdő van, ott csökken a nyári hőhullámoknak az aránya, több pára van, ezért erdőtüzek sem alakulnak ki, stb. Nagyon hosszan lehet ezt sorolni. A fa az jó, mindenki tudja, ültessen el minden ember egy fát, az már 10 millió fa. Szóval ez nem egy nagy dolog, érted? Évente egy fát elültetni, azt meg tudnánk csinálni mindannyian. 10 millió fa, szóval ez nem egy... Oké. Szóval... A másik pedig, ami Magyarország, és akkor befejeztem, az meg az, hogy a rengeteg víz, ami átfolyik az országon, Magyarországról több víz megy ki, mint amennyi bejön, ezeknek egy részét igenis meg lehetne fogni víztározókkal, mert a víz megint csak csökkenti a nyári hőhullámokat, ugyanis temperálja a környezetét, meg egyáltalán, tehát tudjuk, hogy akkor nem sivatagosodna el az Alföld. Szóval ez a két dolog, ez nem egy ilyen megugorhatatlan sztori. Keresztény erkölcs sem a középkorban született. A legprogresszívebb szellemek már Krisztus előtt előlegezték a keresztény erkölcsöt. Az nem véletlen, hogy Vergilius lett Danténál a purgatóriumon meg a poklon keresztül vezető Mitfárer. Az nem véletlen. Ha olvasol Marcus Aureliust, akkor abban azt látod, hogy már a világszellem már vajúdott, már terhes volt, és már zajlott a megszülése az új erkölcsnek. De még a régi keretek között, még a régi antikvitásnak a jogi, hatalmi, társadalmi, gazdasági keretei még álltak, még rabszolgatartás volt. De a legprogresszívebb szellemek, a legprogresszívebb gondolkodóknak a, a fejében már felül lett vizsgálva a jaj a legyőzöttnek elve, amire az antikvitás, amire a rabszolgatartó társadalmak épültek. A kegyelem, az irgalom már felütötte a fejét. Aztán el kellett, hogy jöjjön egy Jézus Krisztus, aki az egészet vallássá, vagy inkább úgy mondom, hogy szakralitássá formálta, és az egész mögé egy isteni hatalmat rendelt. És ezáltal tudott születni egy új civilizáció. De a helyzet az, hogy már a következő civilizációnak az erkölcse már az előző civilizációban formálódott. Szerintem most a helyzet nagyon hasonló. Az, aki leköltözik egy tanyára, és berendez egy önfenntartó rendszert, a nap fényéből termel magának áramot, kutat fúr, biogazdálkodást folytat, kvázi fenntartja saját magát, kvázi minél inkább önfenntartóvá teszi saját magát, és a saját tanyáját, hogy úgy mondjam, az a következő civilizációnak a kánonját írja. Én úgy gondolom, hogy a következő civilizációban annak, hogy mit veszel el a környezettől, és mit szórsz vissza bele, annak erkölcsi tartalma lesz. Ebben a civilizációban nincs erkölcsi tartalma, mert a Biblia azt mondta, hogy az embernek a bolygót, vagy az embernek a földet, az Isten odaadta, hogy uralkodjon rajta. Ezt a tantételt kéne felülvizsgálni. Az embernek nem azért van ide rendelve a bolygó, hogy uralkodjon rajta, hanem azért van itt a bolygó, hogy az ember harmóniában éljen mindennel, hogy uralkodjon él. Magán. Vagy azért, hogy lehetséges, hogy azért, hogy uralkodjon arra rajta, de hogy ez az uralom, ez nem egy zsarnoki uralom, egy kizsákmányoló uralom, hanem lehetne a jó gazda uralma is. Az emberiségnek megint erkölcsileg meg kell haladnia önmagát, megint egy magasabb szintre kell lépnie, és én azt gondolom, hogy itt és most már egy csomó vonatkozásban, szellemi síkon már írjuk a következő civilizációnak a kánonját, de még nincs mögötte a fedezet. Hát egy csomóan, akik gondolkodunk ebben, nyilván aki úgy is él, az sokkal inkább írja, vagy az életének a hétköznapi rutinjaival írja, és nem csak az eszmevilágban szavakkal írja, de akárhogy is, még nincs emögé az újfajta erkölcs mögé berendelve az a szenvedésnyomás, amit majd a világ vége képez. Most még mindenki jól járni akar, most még mindenki a kapitalizmus keretei között, megúszva a traumát, megúszva a tényleges változást, megúszva az erkölcsi megújhodást akar kilábalni. Ez nem fog összejönni, alig ha fog összejönni, aztán összeomlik a világrend, és aztán majd lesz néhány száz év, vagy még akár több is, ami alatt az emberiség majd elsajátítja a leckét. Most már tudja, de ez most még csak a fejében van, ez egy hideg tudás. Ennek a fejből le kell szállni a szívbe. Ahhoz pedig igenis kell a szenvedés, ahhoz meg kell bűnhődni. És az emberiségnek meg kell bűnhődni azért az etikátlan életért, ahogyan folytatja az életet jelenleg a bolygón, ahhoz, hogy ez az élet megváltozzon, ahhoz, hogy az ember erkölcsileg megváltozzon. Lehet, hogy ezt a szenvedést építi azt, hogy tulajdonképpen az ilyen átfogó klímakutatásokat, amikor átolvasod, és ilyen három, jó esetben három, rossz esetben 6 milliárd ember elvándorlásáról olvasol, akkor a szorongásodat építik, hogy lehet, hogy abban szenvedj eleget, mert nem egy ilyen trumpista megfigyelésként teszem ezt, hogy valójában nem a megoldást szállítják ezek a kutatások, hanem a szorongást, hanem az a megfigyelés, hogy lehet, hogy előbb a szorongást kell leszállítani azért, hogy kellő publikus támogatása legyen majd a drasztikus lépéseknek. Lehet, hogy ez még 30 év. Lehet, hogy azért vannak ott a klímacélok, mert ebben a 30 évben fel kell építenünk és közösség kell tennünk a szorongást, mert ami szükséges, az elviselhetetlen lenne a mai ember számára, hogy bólincson rá, hogy azt mondja, hogy igen. A szorongás maga a megoldás. Ez a helyzet. A szorongás maga a megoldás. Szorongás nélkül nincs megoldás. Addig, amíg nem kellő fokú a szorongás, addig, amíg nem kellő fokú a bűntudat, addig, amíg nincs meghasonlás azzal az etikátlan élettel, amit az ember folytat, addig nincs változás. Hát egy ember úgy tud megváltozni, hogy megutálja azt, ahogyan addig élt. Anélkül nincs változás. Ennek végbe kell menni. Ez nem fog kényelmesen lezajlani. Én azt gondolom, hogy ez túl nagy, tehát jelenleg a klímakatasztrófának a víziója olyan nagy mértékű, olyan nagy cselekvést igényelne az emberiség részéről, hogy azért nem vágunk bele, mert ugye nem tudod, hogy hol fogd meg. Ez olyan, mintha nem vagy kőműves, és most azt mondanám neked, hogy építs fel egy házat, most kezd el, tessék, kezd el, és nem tudod, hogy hogy kell, soha nem építettél még házat, elképzelésed sincs, hogy milyen munkafolyamatok, milyen anyagok egyáltalán, mi kell hozzá, és amikor volt a COVID 2020, az egy hatalmas sok volt, egy hatalmas szorongás az emberiség számára, de viszonylag a klímakatasztrófához képest egy belátható méretű probléma volt. És azt tudtuk mondani, hogy szociális távolságtartás, maszkviselés, vakcina, mondjuk körülbelül így ennyi, ugye? És akkor ezt meg lehetett csinálni. Tehát erre azt lehetett mondani, hogy oké, vágjunk bele, akkor most mindenki, emberek együtt mozdulunk, csináljuk, de a klímakatasztrófa esetében nem ilyen egyszerű a recept. Tehát sok mindent tudunk, de igazából nem tudjuk, hogy most pontosan mi a jó, hogy és akkor elaprózódik ezer millió felé. A másik probléma, hogy pont emiatt, hogy ilyen nagy, emiatt hagyjuk, hogy elterelődjön róla a figyelmünk. Tehát már nem tudom, emlékeztek-e, 2019 év végén azzal volt tele a sajtó, hogy Ausztráliában lángolnak az erdők. Emlékeztek? Ilyen Magyarország méretű területen égtek az erdők, és ez volt minden. És akkor volt a kicsi Gréta, akkor így elkezdett így följönni, és mindenki arról beszélt, hogy úristen, klímakatasztrófa, és akkor COVID, teljesen elment a figyelmünk a klímáról, 2020 COVID, 21 COVID, 2022 háború, teljesen elment a figyelmünk, 2023 háború, tehát 4 év. 2024 COVID. Hát nem tudom, de hogy 4 év úgy ment el, hogy nem vettük elő a klíma témát, miközben tudjuk, hogy süllyed a hajó, és lapátolni kéne ki belőle a vizet, és befoltozni a lyukat. Szóval, hogy itt ez a 4 év, ez írtósok. De mégis azt gondolom, hogy amellett, hogy apokaliptikus vízióink vannak, és a lehető legrosszabb forgatókönyveket is el tudom képzelni simán, amellett azt gondolom, hogy össze kell magunkat kapni, el kell kezdeni belátható léptékű dolgokat csinálni, mint ahogy mondtam, mondjuk Magyarország esetében fásítás, meg a vizek megtartása, és ettől még lehet, hogy pokoli lesz a klíma Európában, de azon belül lehet, hogy Magyarország egy szigetet tud képezni, és lehet, hogy nem 5 fokkal emelkedik a hőmérséklet, hanem 2-vel, és az lehet, hogy nekünk már éppen elég. És kezdjük el! Mert nem kezdjük itt. Ez a probléma, hogy jaj, de nagy ez a feladat, nem vágok bele olyan nagy. De csinálja a gyerekem, ne nekem kelljen már, hát ez az ő probléma, vagy talán az övé se lesz. Most kezdjek el valamit, ami talán még a gyerekemnek se lesz, csak az unokámnak. Hát majd akkor az unokámnak lesz probléma. Én gondoskodom az unokámról. Az unokámnak lesz egy hatalmas villája, és lesz egy bunker alatta. És a bunkert felszerelem mindennel, hogyha esetleg jön a katasztrófa, én gondolok az unokámra. Gondoljon mindenki a saját unokájára. Ez a hozzáállás. Hát ez van, de hogy ezzel nem jutunk messzire. És a másik, hogy nem azt kell mondani, hogy a másik ország sem tesz semmit, mert ez megint a kapitalizmusnak a csapdája, hogy egy nagy verseny van, nyomni kell a gázt. Aki leveszi a lábát a gázpedálról, az veszít. Ugye azt lenyomják és fölzabálják, ez ilyen. Tehát ebben a versenyben itt, aki nem padlógázzal megy, az meghalt. De valójában meg mégis azt kell mondani, hogy srácok, lassítsunk egy kicsit. Csak ehhez össze kell beszélni, mert ha egy valaki lelassít, az a tömegbaleset. Ha mindenki lelassít, akkor meg... Azért nem lassít senki, mert mindenki azt mondja, hogy lassíts előbb te. Akkor majd én lassítok. Ez egy játékelméleti probléma. Mindenki attól fél, hogy egyedül ő fog lassítani, és akkor ő lesz a Balek. A hülye Balek, aki kiszúrt saját magával, mert elhitte egy ilyen ábrándos célt, hogy klíma... megmentése, vagy az ökoszisztéma megmentése, miközben csak a saját cégét tette tönkre. A játékelmélet sem fogalmazza meg azt, hogy a játéknak a célja a játéke, vagy az, hogy nyerni kell. Tehát, hogy nyilván a nyerésre jönnek össze ezek az elméletek és a matematikai és logikai problémák, de vajon egyébként a valóságban az-e az igaz, hogy a játékot meg kell nyerni? Nem lenne, nem ártana legalább játékban maradni. Nem ártana, hogy nulladik lépésként arra figyelni. Jó, de nézzük már ezt megint, ez meg a közlegelők problémája, hogy mivel a világon az óceánok, meg a levegő, meg a minden az a mindenkié, ezért senkié, tehát lehet zabálni, korlátlanul fogyasztani. És akkor azt mondod, hogy nem veszem le a lábam a gázról, mert akkor ugye én ott maradok az útszélén így. Nem én mondom. Csak mondom, hogy akkor ez a szemlélet, hogy nem veszem le a lábam a gázról, mert a végén ott maradok az útszélén ostobán bambulva, miközben mindenki elhúzott. Na de ha nem veszem le a lábam a gázról, akkor mindenki megdöglik. Ha leveszem a gázról, és ők tovább mennek, akkor is mindenki megdöglik. Akkor akár le is vehetem a lábam a gázról, nem? De utolsónak fogom levenni a lábam a gázról, tudod? Ha azt látom, hogy mindenki leveszi a lábát a gázról, akkor majd én is leveszem, és mindenki ezt mondja a másiknak. És mindenki mondja, hogy tényleg? Ennyire akarod, hogy csináljuk? Hát akkor kezdte. És ilyenkor mindenki visszadobja a labdát, senki se kezdi el.